Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Eylül Cuma. Yıl 2024, ay 9, gün 250, Hızır 124. 1446 Hicri, Rebiülevvel 3, 1440 Rumi, Ağustos 24. Günün şiiri. Yaz sonu şiirleri 1. Dün gece yağmur yağdı kente, sonra sabah güneşte ayaklanmış, bir kahvede düşünüyorum. Sen geleceksin ya, dalgınlık kopuverdi bir daldan sallanarak, geçen bayrak açmış bir bulut, sonra ikindi ve akşam, bakarsın uyurken bir daha o yağmur. Melih Cevdet Anday. Günün tarihi. 17 yıl önce bugün 6 Eylül 2007'de ünlü tenör Luciano Pavarotti hayatını kaybetti. 69 yıl önce bugünse 6 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı hakkında çıkarılan yalan habere inanıp galeyana getirilen bir güruhun yaptığı gösteri azınlıklara yönelik 2 gün süren büyük bir tahrip ve yağma hareketine dönüşmüş, sonunda sıkı yönetim ilan edilip durum kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. 42 yıl önce bugün 6 Eylül 1982'de eski Yunan ve Roma dilleri uzmanı, arkeolog ve düşünce insanı, hümanizm öncülerinden Azra Erhat'ı 67 yaşında kaybettik. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz bizim ve Açık Gazete programı haftanın sonuncu Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Ezgi'nin günlüğünden Signomi adlı parçayla yaptık. 6-7 Eylül pogromu biraz önce Saatli Marif takviminde de söylediğimiz gibi Türkiye'nin tarihinde yaşadığı azınlıklara yönelik en büyük pogromlardan bir tanesi 1955'te gerçekleşmişti. 6 Eylül'de başlayıp 7 Eylül'de devam etmiş. Sonradan da çok sayısız izi kalmıştı, günümüze kadar geldi. İşte o Ezgi'nin günlüğü de 2003 tarihli Her Şey Yolunda adlı albümünde bu şarkıya Signomi, Yunanca üzgünüm anlamına geliyor. 6-7 Eylül olaylarına dair yazmışlar. Ya bu denizin tuzu, ya bu martılar, ya bu vapurlar, ya bu yaşanmış yıllar. Düşümüze hiç girmez mi İstanbul? Ya bu yıldızlı ışık, ya düşlerimiz, ya geçmiş. Ya bu mavi, ya bu yaz, ya bu kar, ya bu beyaz. Ya bu gül, ya bu koku, ya bu buhar, anlara hiç sığar mı İstanbul diye devam eden giden bir şarkı ve şöyle de bitiyor. Kaç kara Eylül geçti, dönmedin geri, dönmedin geri. Utanıyor şimdi bak, rüzgarlar bile, rüzgarlar bile diye bir aman aman yar. Aman aman yar. Evet, böyle 6-7 Eylül'de yani Çağatay Anadolu'da T24'ten çok güzel bir yazı kaleme almış. Onu okuyacak zaman ve takat bulamayabiliriz. Fakat şöyle diyor özetle, 6 Eylül 1955 akşamında Rumların evlerinin basıldığı haberi çapulcuların kendisinden önce sokağa ulaşıyor. Rum çocuklar derhal evlerine giriyor, sokağa büyük bir korku siniyor. Belki korur umuduyla evlere bayraklar asılıyor. 8 numaranın büyük gelini Nazime, evde o an mevcut en küçüğü 10, en büyüğü 19 yaşlarında 6 çocuğu 4 Rum evinin kapısına dağıtıyor. Görevleri, çapulcular geldiği anda "burası bizim evimiz amca" demektir diye başlayan bir yazı kaleme almış Anadolu T24'te. Ve bir kandil akşamı Fener semtinde Nakkaş Haydar Sokağı'nın çocukları ellerinde mum ya da kandillerle kapı kapı dolaşıp bağırışırlarken başlıyor yazı ve sonunda çok uzun bir döküm gerçekleşiyor. Ve yani insanlar değişince hayat da tamamen değişmiştir. Sokak halkı yabancıların gelip fotoğraf çekmesine alışık. Ama şimdi çocuklar aykırı buldukları herkese hello diye sesleniyor. Evler zamanla yıpranmış, kapı tokmakları itip gitmiş ya da kararmış. Çevrede binadan binaya çekilen makaralı çamaşır ipleri de var. Çamaşır sergilemek, pijamayla komşulara görünmek artık ayıp değil. Çocuklar yine koşuşturuyor ama aralarında bir Efiça, Maki ya da Bobo yok diye hikayelerin kahramanlarına, çocuk kahramanlarına gönderme var bu hikayenin. Ve kapı önündeki çocuklardan en küçüğü zamanla ister 6-7 Eylül 1955'te İstanbul'da Rum Ortodoks hemşehrilerimize, ister 30 Ocak 2024'te Kayseri'de Suriyeli savaş mağdurlarına karşı yapılsın, devletin veya onun bir hizbinin onayı, planlaması ve cezadan muaf kılma vaadi olmadan dini, etnik veya ulusal bir azınlığa mensup kişilere kitlesel bir saldırı yapılamayacağını öğreniyor. O meşhum günden beri de bayrağın farklı olanı sindirmek için kullanılmasından nefret ediyor diye bitiriyor yazısını. Böyle bir durumda, tarihte bugüne bu şekilde geçmiş olacağız. Bugün bir özet vermeden önce tarihte bugünle başlayalım. 1917 yılında bugün Haydarpaşa Garı'nda Filistin cephesine asker ve cephane götürmek üzere harekete hazır bekleyen bir trenle yolcu dolu bir banliyö treni infilak ediyor. Saat 16.30'daki patlamanın ardından Kadıköy'e şarapnel yağmış. Avrupa yakasındaki evlerin camları kırılıyor. Gar ise harabeye dönüyor. Yüzlerce insan hayatını kaybetmiş. Mahiyeti halen karanlık kalan bu sabotaj sonrası, savaştan ancak birkaç sene önce açılan istasyon binası bütün gece alevler içinde kalıyor. Günlerce yakınlarının cansız bedenlerini bulmak için İstanbul'un dört bir yanından gelenlerle dolup taşmış Haydarpaşa Garı. İttihat ve Terakki hükümetinin koyduğu sansür ve bu konudaki suskunluğu ise facianın nedenleri hakkında halk arasında türlü dedikoduların yayılmasına yol açmış. Evet, bu yani şey, bayağı ciddi bir 6 Eylül tarihi, birkaç defa tekrarlanan, sonuçsuz kalan sabotajlarla yani daha doğrusu kimin yaptığı hiçbir zaman belli olmayan sabotajlarla. Birincisi bu 1917'de Birinci Dünya Savaşı'nın son yılında, son yıllarında diyelim, büyük bir faciadan hala bugüne kadar açıklığa kavuşmamış bir şey. Bir de sansür uygulanmış İttihat Terakki tarafından. Haber yasağı getirilmiş patlamaya. Evet, patlamaya. Yüzlerce insanın öldüğü, garın harabeye döndüğünden bahsediliyor. Evet, ikinci büyük facia ise 1955'te bugün oluyor. 6 Eylül'de Türk ve Müslüman olmayanlara karşı büyük bir linç ve yağma hareketi başlıyor. Bir pogrom deniyor bunlara. 6-7 Eylül olayları diye adlandırılıyor. 6 Eylül 1955 günü Devlet Radyosu'ndan Selanik'te Atatürk'ün doğduğu evin bombalı saldırıya uğradığı haberi geliyor. Ve böylece büyük bir şey var. Dönemin istihbarat örgütünün hizmetinde çalışan İstanbul Express gazetesi aynı gün öğleden sonra yaptığı ikinci baskıda, ki yüz binlerce basıyor olay baskısında, olayı manşetten duyuruyor. Haberin yapılmasını sağlıyor. Normalde 20 ila 30 bin civarında tiraj yapan gazetenin o özel ikinci baskısı o dönemin teknik koşullarında hiç de kolay olmayan bir sayıda, 290 bin adet basılıyor. 300 bine yakın basılıp dağıtılıyor. Daha önceden örgütlendikleri belli olan çok sayıda insan Beyoğlu'na getiriliyor kamyonlarla. Hepsi tek tip olan sopalar, baltalar ve kazma gibi aletlerle Taksim'de toplanıp İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçiyorlar. Daha evvelden Rumlara ait olduğu tespit edilerek duvarları kırmızı haçlarla işaretlenmiş. Affedersiniz, tabelası yabancı dille yazılmış. Tünele kadar uzanan güzergahta bulunan bütün mekanlar yağmalanıyor. İstanbul'un 52 ayrı yerinde, İzmir'de ve adalarda, İstanbul'daki adalarda aynı anda gerçekleştirilen yağmalarla çok sayıda tarihsel yapı da harabeye çevriliyor. Olayların bilançosu da hiçbir zaman tam net olmamakla beraber, o zamanki bilançosu şöyle: İstanbul'da 4214 ev, aralarında 21 fabrikanın bulunduğu 1004 iş yeri, 73 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 azınlık okulu, 5 spor kulübü, 2 mezarlık tahrip ediliyor. Saldırılar sırasında resmi rakamlara göre 11 kişi öldürülüyor. Yaklaşık 200'e yakın kadın tecavüze ve tacize uğruyor. İzmir'de 14 ev, 6 dükkan, 1 pansiyon, Yunan konsolosluğu, Katolik kilisesi, fuardaki Yunan pavyonu ve İngiliz kültür evi tahrip ediliyor. Dönemin İzmir gazeteleri 7 kişinin ağır, 50 kişinin hafif yaralı olduğunu yazıyor. Olayların hemen ardından basında önce halkın duygusal tepkisi, milli galeyan gibi ifadeler yer alıyor. Kısa bir süre sonra beklenen oluyor. Sık sık tekrarlanan bir şey tekrar gündeme getiriliyor. Tırnak içinde komünistler suçlanmaya başlıyor. Bu azınlıkları yok etme ortamını komünistler yaptı diyorlar. Aralarında Aziz Nesin, Kemal Tahir, Asım Bezirci ve İlhan Berktay'ın da olduğu 50 kadar solcu aydın tutuklanıyor. 12 Eylül 1955'te Başbakan, o zamanki Başbakan Adnan Menderes, Demokrat Parti grubunda şu konuşmayı yapıyor: "Muhterem arkadaşlar, sadece kilisenin tahribine büyük ehemmiyet ve dikkat edilmiş olması ve hatta ölülerin kemiklerinin muhkem mermerler altından sökülüp ortaya çıkartılıp hakarete maruz bırakılması keyfiyeti, damgası üstünde komünist eseri olduğunu apaçık ifade etmektedir." Böyle konuşuyor Adnan Menderes, dönemin başbakanı. Apaçık komünist eseri olduğu ortada diyor bu sabotajın. Ancak tutuklanan solcu aydınlar 5 ay cezaevinde tutulduktan sonra beraat ediyorlar hepsi. Pogrom sırasında Seferberlik Tetkik Kurulu Özel Harp Dairesi'nde görevli olan ve sonraki yıllarda orgeneralliğe kadar yükselen Sabri 25 oğlu 6-7 Eylül'de bir 6-7 Eylül'de bir özel harp işidir diye itirafta bulunuyor. Ve itirafını şöyle bir cümleyle noktalıyor. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı. Bunu söyleyen Özel Harp Dairesi'nde görevli ve sonraki yıllarda orgeneralliğe kadar yükselecek olan asker subay Sabri 25 oğlu Özel Harp Dairesi'nden. Özel harp işidir, muhteşem bir örgütlenmeydi diyor. Evet, evet. Ve 1986 yılında bugün İstanbul'da Neve Shalom sinagoguna terör saldırısı gerçekleştiriliyor. Şabat duası sırasında iki kişi kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna giriyor. İki saldırgan önce insanlara otomatik silahlarla ateş açmış. Öldürdükleri masum insanların üzerine benzin döküyor ve el bombalarıyla da intihar ediyorlar. Ölenlerin 20'si Türkiye'li, ikisi mülteci olarak gelmiş İranlı Yahudiler. Saldırganların yabancı olduğu söylense de olay tam olarak ortaya çıkarılamıyor. Evet, bugünkü Diğerleri tarih. gibi. Evet. Evet, bugünkü tarihte bugün de 3 olaydan söz etmeye çalıştık. Bir tanesi 1917'de 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Haydarpaşa Garı'ndaki muazzam bir patlama, banliyö treninin infilak etmesi ve bütün Kadıköy mahallesine şarapnel yağdı ve açığa çıkmayan bir şey durumu. Arkasından 6-7 Eylül olaylarının birinci günü 1955'te 40 sene sonra yaklaşık birinciden bu olaydan 6-7 Eylül olayları diye anılacak olan muazzam bir pogrom denilen durum. O da açığa çıkmıyor bugüne kadar. Sadece işte biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi Özel Harp Dairesi'nde görevli bir askerin sonradan itirafıyla özel harp işi oldu ve bunun muhteşem bir örgütlenme olarak amacına da ulaştığı belirtiliyor. Üçüncüsü de 1986'da bugün Yahudilerin Neve Shalom sinagoguna yapılan büyük bir terör saldırısı, kule dibinde otomatik silahlarla ateş açılması ve benzin dökmeler, el bombaları ve yani 22 kişinin hayatını kaybettiği ve hiçbir zaman tam olarak açığa çıkmayan bir olaydan bahsediyoruz. İşte böyle durum. Tarihte bugünü kapatıp şimdi haberlere geçebiliriz herhalde. Yani gene iklim meselesi çok ön planda geliyor. Hayatımızın son dönemlerinin en tehlikeli, yani gezegenin içinde bulunduğu en feci durumdan bahsediyoruz. Tarihin gördüğü en sıcak yaz mevsimi sona erdi. Ve burada Bill McKibben'ın da yazmış olduğu gibi tarihi bir yaz sıcağı protestoları da 50 kişinin gözaltına alınmasıyla sona ermiş. Citibank önünde finanse ettiği için, fosil yakıt şirketlerini finanse etmekten vazgeçmediği için bir takım büyük bankalar ve 32. protesto da dün olmuş. Stop the Money Pipeline diye adlandırılıyor New York'ta. Değişim için uğraşan komüniteler ve diğer gruplar 10 Haziran'dan bu yana yürüttükleri şeyin sıcak yaz, yaz sıcağı diye de çevirebiliriz ya da sıcak yaz tarihiydi. 50 kişinin daha dün gözaltına alındığı belirtiliyor. Onların arasında iklim bilimciler, bir orka olarak, orka kıyafetiyle girilmiş, ona bürünmüş bir iklim savunucusu var, iklim adaleti savunucusu var ki şimdi balinalarda artık karalara vuruyorlar. Hatta şeylere çarpıyor, lüks yatlara vuruyor, son yıllarda arttı. Ve bu kostümlü protestocu da su Allah'ın cezası, çok çok sıcak demiş. Bırakın artık fosil yakıtları fonlamayı diye. Citibank'ı, Wall Street'in, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük borsasının en büyük fonlayıcısı olarak metan gaz çıkarımını 2016'dan beri yürütmekte olan ve petrol, kömür ve gaz projelerinin son yıllardaki en kötü ikincisini finanse ettiği için protesto ediliyor. Ve yani 2016 ile 2023 arasındaki 7 sene içinde 400 milyar dolara yakın finansmanda bulunmuş. 396.3 ya da virgül 3 milyar dolarlık bir finansman. Bir saat boyunca 1000 kadar Citibank çalışanının binaya girmesini engellemişler. Protestocular kapıları tutmuş durumdalar. Ve bir ünlü bir biyolog Sandra Steingraber de var. Sık sık size sözünü etme fırsatı buluyoruz ondan. Bütün bu şeylere katılıyor. Ve önleyene kadar, bunu durdurana kadar buradayım. Beni kimse durduramaz diyor. İklim değişikliğini 1982'den bu yana incelemekteyim. Ve hiç kimse verilere aldırmıyor. Ve verdiğimiz verileri duymazdan geliyor. Herkes diyor. Biyolog ve bu şeylerin, kömür, petrol ve özellikle gazın çıkarılmasına da mücadele veren savunucu Sandra Steingraber ve çok sayıda Summer of Heat dedikleri bu eylemlere katılıyor. Yaz sıcağı diye çevirebiliriz herhalde. O bir kez daha gözaltına alınırken kimse sözünü etmediği için benim bedenimi kapalı, dünyanın en büyük fosil yakıt projelerinin en büyük destekçisi olan kuruluşun kapılarını bedenimle durdurmak istiyorum. Onun için de tutuklanabilirim diyor, gözaltına alınırım diyor. 5000'den fazla insan katılmış Haziran'dan bu yana ve 600'den fazla da gözaltı olmuş durumda. Hatta Citibank'ın bazı şeylere korumacıları da şiddete de başvurduklarını da Erencan İleri'yi de yumrukladıkları, bir travmaya evet, bile yol açtıklarını bile biliyoruz. Bizim önde gelen aktivistlerden bir tanesi Emrecan, onunla da zaman zaman konuşma fırsatı buluyorduk. Yani bir kadın da mesela dün polise torununun ciddi şekilde astım çektiğini ve bütün bu yangınların dumanından çok ağır hasta olduğunu söylemişler ve tamamen bilim insanları bunu bağlıyorlar fosil yakıt çıkarımına ve gezegendeki ısınmaya. Biz burada sizin için ve çocuklarınız için diye söylüyor genç bir polise. Biz dünya için buradayız diyorlar. Ve çok ciddi bir mücadelenin son günüydü. Önümüzdeki 28 Eylül'de de büyük bir şey var. Yaz biterken yeryüzünün en sıcak gördüğü en sıcak yazın sonunda, bu gezegende kaydedilmiş en sıcak yaz bitti. Şimdi Third Act diye bilinen, Bill McKibben'ın da kurucuları arasında yer aldığı büyük orta yaş ve üstü grubu çok büyük şeyler düzenliyor. Aktivizm olayları düzenliyor ve düzenlemeye devam edeceğiz. 2 ayımız kaldı sadece seçimlere ve sonuçlarıyla çok çok uzun zaman baş etmek zorunda kalacağız. Şimdi harekete geçmenin tam zamanıdır. Bir an bile beklemeye tahammülümüz yok demişler. Kasım ayında olacak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler. Hemen öncesinde zaten bu Summer of Heat, yani yaz boyu eylemler, özellikle finans sektörünü hedef alan eylemler gerçekleştirilmişti. Şimdi onlar sonlandırılıyor ama uluslararası eylemler de var. Hem de sizin dediğiniz gibi Third Act, daha ileri yaşlı bir grubun başını çektiği bir kampanya 28 Eylül'de sokağa inecekmiş. Gençlerse Fridays for Future'ın çağrısıyla 20 Eylül'de küresel iklim grevine gidecekler. Çünkü Kasım ayında ABD'de seçimler olduğu gibi Aralık ayında da Azerbaycan'da COP29 var. İklim zirvesi, yani tarihi iklim zirvelerinden bir tanesi daha, az zamanımız kaldığı için çok büyük beklenti yok tabii kimsede. Ama yine de hem 20 Eylül'de harekete geçmesi için devletlerin bir küresel iklim grevi olacak. Bir de Aralık ayında zirve sırasında tekrar küresel eylemler gerçekleşecek. 28 Eylül'de de büyük bir festival aslında düzenleniyor. Yani bir festival, danslı bir kuvvetli protesto eylemi düzenleniyor. Third Act, yani üçüncü perde, yani 20-40 yaş arası birinci kuşak, 40-60 arası ikinci kuşak, ikinci perde, 60 ve üzeri de üçüncü perde diye adlandırılıyor. Büyük dünya çapında yeryüzünün en gördüğü en büyük sıcak yaz geride kalırken, en büyük, en sıcak yıl olarak tarihe geçeceği artık kesin, neredeyse kesin, %90 oranda bilim insanlarının söylediği, yani beklenecek bir an bile olmadığını söylüyor. Hem bilimciler hem aktivistler böyle devam ediyor. Bunu konuşmaya birazdan devam edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor ve saat 8.30, 4 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazete'de. Birden fazla duyurumuz da var. Onlara da hemen bir yer verelim. Öyle devam edelim isterseniz. Evet, Anayasa Mahkemesi bir önemli bir karar verdi dün. Daha önce de duyurmuştuk, yaşam savunucularının katliam yasası dediği, sokak hayvanlarının toplatılması ve uyutulmasına dair yasa Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'ne götürülmüştü. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'ndaki ilk incelemesinde konunun esastan görüşülmesine karar vermiş. Hak savunucuları da yüksek mahkeme önünde nöbete başladılar. Zaten iki ilde, özellikle hem Anayasa Mahkemesi önüne Ankara'da, hem de İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önüne Yaşatacağız platformu tarafından çağrı yapılmıştı. İki yerde de eylemler gerçekleştirildi. Ankara'da ise AYM, yani Anayasa Mahkemesi önünde nöbete başlandı. Bu arada Yaşatacağız platformu bir eylem çağrısı da, basın açıklaması çağrısı da yaptı. Şöyle duyuruyorlar: yürüyoruz. AKP MHP'nin katliam yasası yürürlüğe girdiğinden beri memleketin her bir yanından katliam haberleri geliyor. Caniler sadece hayvanlara saldırmıyor, hayvanları koruyan gönüllüleri ve hak savunucularını da hedef gösteriyorlar. Katliam yasası şimdi Anayasa Mahkemesi'nde bu yasanın iptal edilmesi için daha fazla ve daha güçlü harekete geçmemiz gerekiyor. Daha önce de söyledik, yine söylüyoruz. Yasayı sokakta biz yazacağız. Bu katliam yasasını durdurmak ve hayvan haklarını anayasaya geçirmek talebiyle bir kez daha büyük kalabalıklarla yürüyoruz, demişler. Kadıköy Süreyya Operası önüne 7 Eylül Cumartesi günü saat 18'e bu şekilde çağrı yapıyor Yaşatacağız platformu. Evet, Yeşil Gazete bunu ayrıntılı olarak vermiş, bu haberi. Anayasa Mahkemesi'nin katliam yasasını esastan görüşeceği yönündeki önemli bir haber bu. Yani ilk incelemesinde, Anayasa Mahkemesi Genel Kurul'daki ilk incelemesinde konunun esastan görüşülmesine karar verdi. Ve nöbet de aynı anda başlamış durumda, senin de Özbey'in de söylediği gibi. Hak savunucuları yüksek mahkeme önünde nöbete başlamışlar. Bir de destek de gelmiş aslında. Yani hak savunucularından Anayasa Mahkemesi önündeki bu şeye Ankara Barosu üyesi avukatlar ve baro başkanı Mustafa Köroğlu da bizzat eylemcilere destek için Anayasa Mahkemesi önüne geldi diye fotoğraflı, görüntülü bir haber de var. Bunu da belirtelim. Evet, şimdi tekrar dönelim kaldığımız yere. Devam edelim. İklim meselesi Önemli bir haber de var. Gene Yeşil Gazete'den Birleşmiş Milletler'in üst düzey etkinliği olan Gelecek Zirvesi diye adlandırılıyor. Onun için hazırladığı yeni bir anlaşma metninin COP28 anlaşmasının fosil yakıtlardan çıkmayı öngören ana başlığını tekrar gündeme getiriyor diye bir ne kadar acayip bir durum Tuhaf, değil hakikaten. mi? Evet. Evet. Yani COP28'de, yani bir önceki iklim zirvesindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir fosil yakıt ülkesinde aynı zamanda bir diktatörlükte yapılmıştı. Protesto etmenin imkanı olmadı ve fosil yakıt şirketi temsilcilerin rekor sayıda tabii ki katıldıkları en üst düzeyden zaten COP28 başkanının da bir fosil yakıtçı olduğu tuhaf bir durumdu. Taslak metninde fosil yakıtlardan çıkış ilk kez yer alırken törpülenmişti bizzat başta Suudi Arabistan ve diğer fosil yakıt devletleri tarafından. Sonrasında COP28'in sonuç bildirgesinde fosil yakıtlardan uzaklaşmak diye Yeni ilginç bir terim icat törpülenmiş. etmişlerdi, Evet. Böyle bir kavram kullanılmıştı ama yine de ilk kez bir COP zirvesi karar metninde fosil yakıtlar kelimesi geçmiş oldu. Bu nedenle tarihi deniyordu. Şimdi Birleşmiş Milletler her COP zirvesi öncesinde bir süreden beri bir gelecek zirvesi gerçekleştiriyor. Burada konuşulacak taslak metin çıkmış. Bu taslak metinde fosil yakıtlar kelimesi başlangıçta yer almıyormuş. Yani COP28 kadar bile değilmiş. Daha sonra çok sayıda kişi itiraz ettiği için mektuplar yayınlanmıştı. İçerisinde bilim insanlarının da olduğu tepki göstermişlerdi bu taslak metne. Bunun üzerine tekrar COP28'deki gibi o anlaşmada geçen fosil yakıtlardan çıkma ya da işte uzaklaşma tabiri tekrar bu metnin taslağına eklenmiş. evet, çok son derece tuhaf bir dönemde yaşadığımız, yani yalanlarla ve inkarcılıklarla, karşı saldırılarla geçen yeryüzünün sonunu getirecek olduğu kesinlikle ortaya konmuş olan bütün bilimsel verilerin ortaya koyduğu ve çok yakın bir tarihte bu yeryüzündeki yaşamı çok büyük ölçüde ortadan kaldırılacağı belli olan bu karbon dioksit ve diğer sera gazlarının atmosferdeki birikimi sonucu. Şimdi hala yani bir geri dönüş gene, çünkü bugünkü COP, bu seneki COP 28 29 diye adlandırılan iklim zirvesi gene bir petrol, fosil yakıt ülkesinde doğal gaz dedikleri gaz ve petrol, metan vesaire hepsinin içinde bulunduğu bir Sokar adlı dev bir şirketin, Azerbaycan baş petrol şirketinin başının yönetiminde oluyor. Yani Birleşmiş Milletler zirvesinde gelecek ay kabul edilmesi planlanıyor. Yeni Birleşmiş Milletler Paktı taslağına fosil yakıtlardan çıkışa dair taahhüdü yeniden yerleştirmiş durumdalar. Bu geri dönüş, Yeşil Gazete'nin haberinde de net olarak söyleniyor, 80'e yakın Nobel ödüllü ve siyasi liderin, Nobel ödüllü insanların, bilim insanlarının ve dünya liderlerinin, siyasi liderlerinin bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında gelecek zirvesi diye, geleceğimiz de denebilir, New York'ta gerçekleşecek olan zirve sırasındaki müzakere metninin bütün fosil yakıtlara yapılan tüm referansların silinmesine denk geliyordu. Yani nasıl izah edilebilir bilinmez. Bu yönelik eleştiriler sonrası yeniden konuyor işte. Bu Yani. çok ilginç. Aslında bu gelecek zirvesi zaten Antonio Guterres'in ilk olarak 2021'de önermesiyle gerçekleşmiş ki Guterres bu konularda en dik duran insanlardan bir tanesi açıkçası. Onun kontrolündeki bir zirvede dahi fosil yakıtlar kelimeleri silinebiliyorsa zaten hiçbir beklenti içerisinde galiba olmamak lazım ama Yani hiç değilse petrol gelen ve tepkiler şey, üzerine fosil tekrar. yakıt şirketlerinin ne kadar ağır bir baskı ve para baskı yönettiği ve para harcadığı da açıkça ortaya çıkıyor tabii o zaman. Yani Evet. Guterres bile sözünü geçiremiyor yani Birleşmiş Milletler'de. Zirve 22-23 Eylül tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek. Birleşmiş Milletler ajansları, sivil toplum kuruluşları, akademik kurumlar ve tabii maalesef her zaman olduğu gibi özel sektör temsilcileri de bir araya gelecekler. Hiç şüphem yok. Bu özel sektör temsilcileri arasında fosil yakıt şirketleri de vardır. Evet, yani zirvenin eş koordinatörleri de Almanya ve Namibya. Neredeyse bir yıldır paktın metni üzerinde müzakereler yürütülüyormuş, öğrendik. Ve sonuç olarak Temmuz ortasında yayınlanan ikinci taslaktan fosil yakıtlara yapılan atıf çıkarılmıştı. Bundan bahsetmiştik bir durumda. Çok son derece tuhaf ve karşı durulması şart olan bir şey. Yani bütün insanlığı temsil etme iddiasındaki kuruluşun zirvesinde konuşulacak metinde insanlık da dahil gezegenin geleceğini muazzam bir tehlikeye atan bir duruma karşı bunun temel sebebi ortadan siliniyor. Yani yok sayılıyor, var sayılıyor. Bu durumda iklim eylem liderlerinden de sert tepkilere yol açmıştı. İşte Nobel ödülü sahiplerinden mesela Bangladeş'in yeni geçici lideri Muhammed Yunus ve eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson da dahil olmak üzere pek çok lider hükümetlere mektup yazmışlardı. Bundan da bahsetmiştik daha önceki günlerde. Fosil yakıtlara dair herhangi bir ibare yok. Bundan ciddi kaygı duyduklarını ifade ediyorlar. Çoğu Nobel ödülü de kazanmış olan bu liderler bu yakıtları dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri. Hatta birincisi demek lazımdı dememişler ama kömür, petrol ve gazın yakılması küresel ısınmaya ya da ısıtmaya sebep olan sera gazı emisyonlarının ana kaynağı. Paris Anlaşması'nda da ortaya konmuş olan 1,5 derecelik hedef doğrultusunda ısınmayı sınırlamanın şart olduğunu, yani 2050'ye kadar da çok ciddi bir düşüş sağlanması halinde 1,5 derecelik hedef korunabilecek. Ama geri adım korkuları başlamıştı. Çok acayip, yani Suudi Arabistan'ın Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman El Suud geçen Ocak ayında COP28'de sunulan alakart menüdeki birçok seçenekten sadece biri olduğunu savunmuştu fosil yakıtlardan çıkışın. Oil Change International adlı kuruluşun küresel politika lideri Romain Ionalescu değil mi? Nasıl okuduğunu tam beceremedim. Climate Home adlı kuruluşa verdiği demeçte COP28 kararını zayıflatmaya veya geri almaya yönelik herhangi bir girişimin 1,5 derece hedefini gerçekleştirme şansını ortadan kaldıracak milyarlarca insanın ve canlının hayatıyla kumar oynamak olduğunu söylüyor. Fosil yakıtlar aşamalı olarak kaldırılacak. Masada tutmak bunu ve uluslararası deklarasyonları bilimle uyumlu hale getirmek için sivil toplumun aklın sesi olmak zorunda kalmaması gerektiğini söylemiş. Çok acayip bir durum var yani. Evet, devamını da getirelim değil mi? Yani plastikle ilgili de çok acayip bir habere rastlıyoruz. Artı gerçekte var. Her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz demişler. Evet, plastiklerle ilgili gerçekten hemen hemen her hafta yeni bir araştırma yayınlanıyor. İnsan bedeninin artık hemen her yerinde, hatta beyin zarında dahi mikroplastikler bulundu. Bunun henüz ne gibi rahatsızlıklara yol açtığına yönelik yeteri kadar Araştırma yok. veri yok. Evet, henüz bu konuda ciddi gelişmeler yok ama insan kanında, plasentada, böbrekte, insan beyninin zarında her yerde bulunmuş durumda. Bunun etkilerini Memide. bilmiyoruz. Evet. Evet, doğru. Ve %100, yani yapılan bütün çalışmalarda, bütün sperm örneklerinde çıkmış gerçekten bu arada mikroplastikler. Ama işte dediğimiz gibi bunun etkileri henüz bilinemiyor. Buna dair plastiklere dair bir haber Artı Gerçek'te dün yer aldı. Akdeniz'de 26 yıldır nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar yürüten EKAT, açılımı yapılmamış burada, EKAT diye geçiyor. Sahiller ve denizlerde aşırı artış gösteren plastik kirliliğine karşı mücadele başlattı denmiş. Birçok kumsalın plastik atık çöplüğüne döndüğüne dikkat çeken çalışmalarda karaya atılan plastik atıklarında nehirler aracılığıyla denizlere taşındığı ve insan sağlığı dahil tüm ekosistemi tehdit ettiği vurgulanmış. EKAT Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doktor Ali Fuat Canpolat konuşmuş. Diyor ki plastik kirliliğin tüm dünyada endişe verici boyutlara ulaştığını söylüyor. Çünkü plastiklerin yolu er ya da geç kıyılarda, denizlerde ve okyanuslarda son buluyor. Denizlerdeki tüm kirliliğin %80'i plastik atıklar. Böyle giderse denizlerde balıklardan çok plastik olacağı öngörülüyor. Besin zincirine öylesine girmiş durumdalar ki insan olarak tükettiğimiz yiyecekler aracılığıyla her hafta bir kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz farkında olmadan demiş. Evet, büyük bir faciadan aslında bahsediliyor bu örnekler verilerek. Öte yandan da İzmir Körfezi'nden de gelen bir haber vardı. Hem Yunanistan'da Moros kentinde hem de İzmir Körfezi'nde çok ciddi bir yıkım anlamına gelecek balık ölümleri meselesi vardı. Evet, Körfez'deki kirlilik meselesi, evet. Körfez'deki kirlilik meselesi, yani Volos'taki de milyonlarca balığın kilometrelerce şey olduğunu, bir gümüş yol oluşturduğunu ve bunun çok büyük bir kokuya, çürümeye yol açtığını, büyük bir tehlikeye yol açtığının açıkça ortaya konduğu bir dönemdi. Şimdi İzmir Körfezi'nde de çevre felaketinden bahsediliyordu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da son haftalarda balık ölümleriyle gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, T24'te var bu haber, çevre felaketi yaşandığını ve bunun sorumlusunun görevdeyken Körfez için tek bir adım atmayanlar olduğunu söylemiş, tırnak içinde bu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da buna tepki göstererek, Sayın Bakanı bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak yerel yönetimlerimizi hedef göstermekte olduğu için kınamış Sayın Bakanı. Yani 20 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde sahile ölü balıklar vurmasının ardından Körfez'de deniz suyunun renginin kahverengiye ve yeşile döndüğü bildirilmişti. Ağır da bir kokuya sebep olmuştu bu sorun. Bir süre sonra Karşıyaka'ya ve Bostancı sahiline kadar yayılmıştı. Yani Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TÜBİTAK Marmara gemisinde dün İzmir Körfezi Bilim Kurulu heyeti üyeleriyle İzmir Körfezi'nde yaptığı incelemenin ardından basın toplantısında Körfez can çekişiyor demiş. Karadan gelen kirlilik nedeniyle artık nefes alamamaktadır İzmir Körfezimiz. Balıklarımız toplu ölümler yaşamaktadır. Bu biz şeyi de iktidar parti mensuplarına özgü bir deyiş. Her şey depremimiz, her şey İzmir Körfezimiz, balıklarımız. Üzülerek söylüyorum, denizdeki atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden tam 50 kat daha fazladır demiş. Daha önce de Çevre Bakanıydı yanlış hatırlamıyorsam Murat Kurum, değil mi? Hiç hatırlayamıyorum şu anda. Ama tabii üst düzey görevliydi muhtemelen. Bakan olmazdan önce de. Topu tabii İzmir Belediyesi'ne atıyor kendisi. Denizdeki oksijene baktığımızda demiş Murat Kurum. İzmir Körfezi'ndeki oksijen seviyesi 6 miligram litre olması gerekirken balıklar canlılar için olması gereken alt sınır 4-4,5 miligram litre. Ölçtüğümüz oksijen seviyesi ise İzmir Körfezi'nde 1,8'e kadar düşmüş. Neredeyse sıfır diyor. Yer yer sıfıra kadar düşmüştür diyor. Yani denizde oksijen kalmamış demiş. Ciddi bir kirliliğin var olduğunu söylüyor. Bunlara gerçi İzmir Belediyesi de çok itiraz etmemiş. Bunun bu şekilde açıklanmasına itirazı var benim anladığım kadarıyla. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın O da çevre felaketi diyor. Körfez'e çok farklı kaynaklardan kirlilik taşındığını, bunun önlenmesi ve denetlenmesinde yetki ve sorumluluğun önemli kısmının bakanlıklarda olduğunu söylemiş Cemil Tugay da. Yani bakan Büyükşehir Belediyesi'ne, CHP'li İzmir Belediyesi'ne atıyor topu. İzmir Belediyesi de bakanlığa atıyor. Olayı politik söyleme çevirmek için çaba gösterenler olacaktır ama uzattığım el sıkılana kadar elimi havada tutmaya devam edeceğim demiş. Körfezimiz, o da kullanıyor bu arada, CHP başkanı Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı. Körfezimiz maalesef ağır bir kirlilik yükü altında ve bunun yarattığı sonuçları yaşıyoruz diyor. Evet, yani İzmir Körfezi'nde yaşananın tam anlamıyla büyük bir çevre felaketi olduğunu söylüyorlar ama bunun bir partiler arası tartışma konusu yapılmak yerine topluca derhal harekete geçilmesi için bir alarm olması gerektiğini göremiyoruz doğrusu. İzmir Körfezi'nin ekosistemi artık durma noktasına gelmiştir diyor bakan da. Körfezimiz ölmektedir. Yani yol haritası hazırlanacaktır demiş ama ne kadar bir gazetecinin sorusu üzerine de bakan kurum atılması gereken adımlar atılmıyorsa harekete geçmeleri için zorlayacağız diyor. Eksiklikleri gidereceğiz filan. Çok haklı. Eğer gerçekten atılması gereken adımlar atılmamışsa bakanlık zorlasın. Ama benim aklıma hemen Marmara planı geliyor. Yani hatırlayacaksın, bu müsilaj meselesinden sonra bakanlığın bizzat kendisi uzun bir plan hazırlamıştı. Bu konuda da bütün uzmanlar hiçbir şey yapılmadı deniyor. Yani bakanlık da anladığımız kadarıyla pek üzerine düşeni yapmıyor hiçbir konuda. Evet, ve böyle bir çevre felaketinden bahsediyoruz yani. Özellikle de bir de şeyin gene bu çevre ve iklim meselesinde birazcık daha devam edecek olursak bir de Rus gazı transit anlaşmasının uzatılması meselesi var. Artı gerçek ele almış bu haberi de. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını sürdürmek istiyoruz diyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Avrupa'ya gaz sevkiyatını sürdürmek istiyoruz ama bu olmazsa Türk akım kullanılabilir. Bu ne demek? Evet, Türkiye üzerinden Avrupa'ya satmaktan söz ediyor. Ukrayna üzerinden giden boru hattıyla özellikle Avusturya, işte Macaristan vesaire gibi ülkelere petrol ulaştırıyorlarmış ve doğal gaz. Çek Cumhuriyeti şöyle geçiyor. Rus gazının Ukrayna transiti Slovakya yönünde devam ediyor. Slovakya'da gaz boru hattının bir kolu Çek Cumhuriyeti'ne, diğeri Avusturya'ya gidiyor. Gazın ana alıcıları da Macaristan, Slovakya ve Avusturya. Bir de diğer bir boru hattı projesi var. Kuzey Akım. Oradan da doğrudan Almanya'ya gidiyordu ki işte onlardan bir tanesinde sabotaj gerçekleşmişti, hatırlanacak olursa. Patlatılmıştı yani o doğalgaz boru hattı. Dolayısıyla Avrupa'ya savaşa rağmen, yani Avrupa Birliği, Amerika birçok sektörde Rus ekonomisine kısıtlamalar getirdi. İşte şirketlere yönelik kısıtlamalar getirdi. En başından beri fosil yakıtlar meselesinde, yani Rusya'nın en büyük gelir kalemine doğru düzgün kısıtlama getirilmemişti. Bu hep iklim aktivistleri tarafından da eleştirildi. Savaşa karşı çıkan iklim aktivistleri tarafından da. Şimdi Ukrayna ile yaşanan sorundan dolayı onlara mecbur değiliz demiş aslında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Onun yerine alternatif boru hatlarını düşünebiliriz diyor ve Türkiye'yi öne atıyor. Karadeniz'in altından geçen Türk akım boru hattının kullanılması gündemde demiş. Yani Yani bunun bu şey, çok özür dilerim. Türkiye daha önce savaşın ilk yıllarında diyordu. Yani bizim için fırsat da olabilir bu diye. Savaş, yıkım, ölüm vesaire, işte kapitalizm altında fırsata da böyle çevrilebiliyor. evet ve bütün bu herhangi alıcılarda da aktarıcılarda da vericilerde de herhangi bir bunun yani bu gaz, doğal gaz diye adlandırılan dünyanın en tehlikeli iklim krizinin en büyük tetikleyicilerinden biri olan gazın çıkarılmasına bir son verme konusunda tek kelime edilmemesi alıcılarda da, vericilerde de, taşıyıcılarda da doğrusu Biz eskilerin deyimiyle şayanı hayret deyip geçelim. COP29'da bir kez daha fosil yakıtları azaltmayı konuşmaları gerekirken Azerbaycan COP29'un başkanı tam tersi doğalgaz üretimini Avrupa'yı doğalgazla daha fazla destekleyeceğiz demişti. Hatta bu sayede Karabağ'daki savaşına da işgaline de kimse ses çıkarmamıştı. Zaten Rusya gazı almakta biraz zorlanıyoruz. Bari Azerbaycan'dan alalım diyorlardı ki şu anda Gazze'deki soykırımcı işgale de en büyük desteği veren ülke konumunda. Özellikle Sokar şirketi İsrail'in enerji ihtiyacının %40'ını karşılıyor. Ve geçiş yakıtı olarak da geçtiği için tuhaf bir şekilde doğalgaza böyle diyorlar. Kömürden daha az karbondioksit salımına sebep olduğu iddiasıyla ama metanı da saymıyorlar bu hesap içerisinde çok fazla. Dolayısıyla Azerbaycan da Avrupa'nın geçişini kolaylaştırmak için daha fazla gaz üretmeye gönüllü olduğundan bahsediyordu. Bu koşullar altında COP29'a gidiyoruz yani. Pek Evet. azaltım ufukta gözükmüyor. Gözükmüyor ve bu yeryüzünün görüp görebileceği en büyük felaketin eşiğinde böyle bir üslupla tartışılıyor meseleler. Gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. Şimdi bir ara verelim aslında. Daha sonra devam edeceğiz. Yıldız Tar bugün yok. Mazereti var. Devam edeceğiz biz onun için de. Merhaba canım programı olmayacak. Oradan da ona geçmeden önce de bir parça daha çalabiliriz 6-7 Eylül'le ilgili olarak. Şimdi ona geçelim. Marika Ninu'ya. Evet, Marika Ninu'dan Amaneler dizisinden Çoban Kızı'nı da kısmen İçeren bir parça dinledik. Marika Ninu aslında Rebetiko'nun ölümsüz seslerinden, Açık Kitap'ta da Serhan Adan'ın yazdığı gibi 1918 Kafkasya doğumlu, onun öyküsünden Rebetiko'nun kralı sayılan Vasilis Çiçanis'le kesişen yollardan esinlenerek gerçekleştirilen ve öyle Kostas Feris'in filmi var, ünlü Rebetiko filminde. Doğum yeri genel olarak Rebetiko'nun da doğum yeri olarak kabul edilen İzmir olarak geçiyor. 1939'da Atina'ya geldiğinde kocası ve küçük oğluyla cambazlık yaparak hayatını kazanıyor. Ancak sesi de kısa süre içinde keşfediliyor ve dönemin önemli bestecileriyle çalışmalar yapıyor. Ama Çiçanis tabii çok özel bir yere sahip. Bu konuda çok sayıda, özellikle de 1994 yılında Açık Radyo'nun kuruluş aşamasında Esma Sultan korusunda, Esma Sultan'da gerçekleştirilen ve aniden bastırılan yağmur nedeniyle bir anlamda yarım kalan ama bir anlamda da devam ettirilen Açık Radyo lansman partisinde ilk kez dinleyenlere sunulmuş ve sonraları Açık Radyo'nun Rebetiko tiryakileri arasında Arap Havas Yavas Yavas nakaratıyla ölümsüzleşmişti. Gülbahar adlı parçası. Onu da daha sonra çalma fırsatı buluruz belki diyelim. Ve şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ve Çoban Kızı'nı çalamadık. Şimdi ondan kısa bir açılış yapalım. Bugün Yıldızlar da yok. Ondan sonra konuşmaya devam ederiz. Evet, Marika Ninu'dan Çoban Kızı'nı dinledik şimdi ve konuşmaya devam ediyoruz. İsrail meselelerine geçelim şimdi. Filistin eylemleri yeniden başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kampüslerinde seçim öncesi ne bekleniyor diye T24'te Melis Karaca'nın bir değerlendirmesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencileri kampüslere dönerken geçen dönemde yüzden fazla okulun gündemini meşgul eden Filistin eylemlerinin de yeniden başladığı haber veriliyor. Üniversite öğrencilerinin ülke ve okullarının politikalarına karşı çıktığı eylemlerin Demokrat Başkan Adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump arasında kıyasıya geçmesi beklenen Kasım seçimi öncesinde de kritik bir gündem olması bekleniyor. Yani 335 gündür sürmekte, hatta 336 mı oluyor bugün? Gazze'ye yönelik saldırıları 100 11.300 kilometre uzakta Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok köklü üniversitenin öğrencileri saldırılara karşı Filistinlere desteklerini göstermek ve okullarının tutumuna karşı çıkmak için eylemler düzenliyor. Geçen yılın eğitim döneminde Columbia, Harvard, Yale, UCLA başta olmak üzere ülkede toplam 130'un üzerinde üniversite kampüsünde yüzlerce eylem düzenlendi ve Harvard verilerine göre Amerika'nın 317 farklı şehrinde 525 farklı üniversite, lise ve ilkokulda Filistin için destek eylemleri düzenlenmiş. Verilere göre okullarda Filistin eylemleri 7 Ekim 2023'te başlasa da 2024'ün Nisan sonu ve Mayıs başında zirveye ulaşmış. Pek çok okulun final dönemleri ve mezuniyet sürecine kadar da devam etmiş olduğunu söylemek lazım. Yani Kolombiya'da yükselmişti ateşi. Ülke genelinde okullarda Filistin eylemlerinin peak, yani en üst seviyeye ulaşması New York'ta bulunan Columbia Üniversitesi'ndeki kampüs çimlerinde kurulan çadırlı eyleme, okulun da okulun desteğiyle polis müdahalesine denk geliyor. Yeni eğitim döneminde Filistin eylemlerinin geleceğini anlamak için de Columbia Üniversitesi'nde yeni dönemin nasıl başladığına bakmak gerekiyor. Yani dün aslında biz bunu sıcağı sıcağına duyurduk Columbia Üniversitesi'nde. Daha ilk günlerden, pazartesi günü yeni öğretim dönemi başladıktan sonra ilk günden itibaren eylemler vardı. Özellikle üniversitenin kapısında, hatta polisin müdahalesi de bir kez daha söz konusuydu. Aynı şekilde Avrupa'da da Kopenhag Üniversitesi'nde mesela böyle bir eylem vardı ki oraya giden Greta Thunberg de üzerinde kefiye varken bir Filistin eyleminde gözaltına alınan, kelepçelenerek gözaltına alınan isimlerden bir tanesiydi. Dolayısıyla yeni öğretim döneminde yeniden üniversitelerin hareketlenmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu seçimlerde herhalde iki temel konu hep ön planda olacak. Birisi iklim değişimi. Trump gerçek bir, çünkü iklim inkarcısı. Kamala Harris ise yeşil yeni düzenin savunucusu diye biliniyordu. Gerçi Biden'la birlikte çok da iyi bir performans sergilemedi bu anlamıyla. İkincisi ise Gazze meselesi. Ve Trump açıkça İsrail'e tam desteği verip kısa sürede bu işi bitireceğini, yani temizliğine, etnik temizliği destek vereceğini söylüyor. Kamala Harris ise hiçbir şekilde İsrail'e silah satışını yasaklamayacağını en son yaptığı basın açıklamasında söylemişti ki yüz binlerce özellikle Amerikalı Müslümanın kime oy vereceğini belirleyecek olan bir durum bu. Ama Kamala Harris de bu konuda maalesef pek umut vermiyor. Sadece sivil kayıplara karşı İsrail'in daha fazla, Biden'dan biraz daha fazla belki kulağını çekmesi söz konusu. Ama bu sebeple de daha ilk günden itibaren Columbia Üniversitesi'nde eylemler başlamış. 3 Eylül günü derslerin başladığı 3 Eylül günü eylemler var ve okulun sembollerinden Alma Mater heykeli kan kırmızısına boyandı diye vermiş T24'te verilmiş. Geçen dönem başlayan ve kaldırılmayan barikat ve güvenlik önlemlerine rağmen hafta başından bu yana okul kapısında protestolar da düzenleniyor deniyor. Ama işin ilginç yanı, bu 2 aylık yaz tatili döneminde bütün üniversiteler ekstra tedbirler almış. Bu çok ilginç. Daha önce görmediğimiz bir Evet bilgiydi ve bu. son derece kaygı verici bir gelişme olarak nitelendiriliyor çeşitli analistler tarafından. Ülkenin çeşitli şehirlerinde üniversite yönetimleri yeni protesto dalgasına hazırlanmak için kendi iç kurallarını güncellemiş, değiştirmiş. Örneğin Kaliforniya Üniversitesi kampüse çadır kurulması ve kimliği gizleme amacıyla maske takılmasını yasaklamış. Bu maske denilen şey de yüzlerini kapıyor öğrenciler. Çünkü İsrailli çevreler öğrencilerin burslarını ya da bir yerde istihdam bulması, bir yerde çalışıyorlarsa da aynı zamanda buralardan atılması için kimliklerini belirleyip kampanya yürütüyorlar. Bu sebeple öğrenciler de yüzlerini kapıyorlar. Bu yasaklanmış. Virginia Üniversitesi'nde kurallarda orada da güncelleme yapılmış. Okulda kamp kurulan eylemlerin ve belli saatlerde belirli alanlarda protesto gösterilerinin kabul edilmeyeceği artık yeni kurallarda belirlenmiş. New York Üniversitesi ise antisiyonist söylemleri nefret söylemi kapsamına almış. İsrail'i yani eleştirirseniz nefret söyleminde Bulunuyorsunuz. bulunuyorsunuz. Göz Dolayısıyla altına eylem almışsınız. yapılmasını da hatta bu konuda bir açıklama yapılmasını dahi kampüs içerisinde engelleyecek New York Üniversitesi. Böyle hazırlanmışlar yani yaz döneminde ders Evet, çalışacak bu yönetimler. Democracy Now!'da da etraflıca ele alınmış bir konuydu. Bugün yayınlama fırsatımız da oldu bizim de. Son derece önemli gelişmeler var. Yani Columbia Hukuk Fakültesi'nde profesör olan Catherine Franke ile yapılmış bir söyleşi vardı. Bugün Democracy Now!'da yayınlama fırsatı bulduğumuz. Ve yani Center for Palestine Studies denen yani Filistin incelemeleri merkezinde yürütme komitesinde yer alıyor. Aynı zamanda Palestine Legal diye Filistin hukuku diye adlandırılacak bir kuruluşun da içinde yer alıyor. Bir de Kathleen Perattis, o da sivil haklar hukukçusu, savunucusu. Yani onlarla konuşuyorlar fakat çok inanılmaz bir değişim oldu diyor yani Catherine Franke. Üniversitenin acayip bir tepkisi oldu ve disiplin sistemini silah haline getirdiler. Hem öğrencilere hem de fakülteye karşı ben 40 yılın üstünde bu üniversitede Columbia'da bulunuyorum, ders veriyorum. Ömrümde böyle bir şey görmedim diyor yani. Hatta çok ilginç bir Kathleen Perattis adlı hukukçu avukatı da şeyden çok Outen and Golden şirketi, hukuk şirketi, hukuk firmasından atmışlar. Daha doğrusu kendisi çıkmış çünkü bir an önce sözünü ettiğimiz Catherine Franke'yi savunamazsın demişler. Bu fazla tartışmalı bir kadın bu. Olmaz demişler. Onun üzerine kendisi de istifa etmiş Catherine Perattis. Ve diyor ki yani ben kampüsü bu şekilde artık Profesör Franke diyor ki ben Columbia kampüsünü hiç böyle görmedim. Neler olacağı belli olmaz diyor. Bir başka şey gene Democracy Now!'da vardı dün ve bugün de yayınladık. Stephen Thrasher, sosyal adalet kürsüsü başında olan gazetecilik okulu Northwestern Üniversitesi'nde Medill Gazetecilik Fakültesi'nde ders veren Profesör Stephen Thrasher'ı da atmışlar üniversiteden. Öyle mi? Evet, yani şey sosyal adalet üzerine dersler veriyormuş Northwestern Üniversitesi'nde gazetecilik Medill Fakültesi'nde Medill adlı okulda ve resmen bu kolej kampüslerinde Filistin yanlısı protestolarla ilgili konuştuğu için onu zaten öğrencileri tamamen tutuklanmaktan korumaya çalıştığı için bir bayağı hakaret kelimeleri de kullanmışlar kendilerine. Ona da polisi engelleme suçundan dava açmış Northwestern Üniversitesi ve sonunda bugün artık Northwestern Üniversiteleri bu yeni dönem açılışta kendisinin ders vermesini gazetecilik fakültesinde göremeyeceklermiş. Böylece o da gitmiş. Yani hoşlarına gitmeyen şey şu demiş. Aynı sosyal adalet gazeteciliğini daha önce ırkçılığa karşı da kullanmıştım. LGBT İ artıya da kullanmıştım. Covid'de de kullanmıştım. HIV salgını sırasında da. Şimdi de aynı kuralları, gazeteci kurallarını Filistinlilere içinde kullanıyordum. Onun için attılar beni diyor. Hakikaten akıl durdurucu şeyler olmakta. Evet, bu Ve arada Chris Hedges'te siz de görmüşsünüzdür Ömer Bey. Jill Stein yani Yeşiller Partisi'nin başkan adayı. önümüzdeki seçimlerde, Aralık ayındaki Amerikan seçimlerinin başkan adayı Jill Stein ve onun yardımcısı Profesör Butch Weir. O da başkan yardımcısı adayı, daha doğrusu bu şekilde Evet, söyleyeyim. onlarla mülakat Onlarla yaptı. mülakat yapmış. Hem Amerikan seçimlerini hem de Gazze'yi aslında kendileriyle konuşuyor. Jill Stein önemli açıklamalar yapmış aslında. Burada Amerikan sisteminin nasıl aslında demokrasi olmadığını anlatıyor. Hani bu 7 Ekim'den sonra İsrail'in, bu Orta Doğu'nun tek demokrasi olduğu iddiası artık bariz bir şekilde çürümüştü ya. Amerikan sisteminin de ne kadar bir demokrasi olduğunu sorguluyor. Bir milyarderler demokrasisi diyor. Diğer hiçbir başkan adayı konuşulmuyor medyada diyor. Eşit söz hakkımız söz konusu bile değil. Sadece Kamala Harris'le Donald Trump yer alıyor ve işte kamuoyunda, daha muhalif olan kamuoyunda ikisi de kötü ama bir tanesi çok kötü. Yani Donald Trump'a karşı ötekine oy istiyorlar. Halbuki bu toksik bir döngü demiş. Amerikan demokrasi için, demokrasisinde ileriye çıkabilmemiz için, ileriye gidebilmemiz için bu toksik döngünün kırılması gerekiyor. Başka adaylar var, bir alternatif var demişler. Üstelik de Kamala Harris'in Gazze konusunda hiçbir şey vaat etmediğini söylüyorlar. Demokrasi için direnişin işte kendilerine, Yeşil Parti'ye oy vermeleri ile mümkün olduğunu söylemişler. İlginç bir eleştirileri de Democracy Now'a, ben çok dikkat etmemiştim. Amerikan ana akım medyasında zaten iki temel başkan adayından başka kimseye söz hakkı verilmiyor. Ama muhalif basında da benzer bir durum var. Mesela Democracy Now sadece bir kere bizimle görüştü. O da bize çok ses, o da bizim sesimizi çok duyurmuyor demiş. Aynı şekilde bir şeylere de baktım. Başka adaylar da var. Daha sol, radikal solda Cornel West var mesela, yine başkan adayı. O da adaylığını sürdürüyor aslında ki Filistin eylemlerinde en önde. Elinde mikrofonla konuşmalar da yapar. Ama onu da tabii ana akım medyada neredeyse hiç görmüyoruz. Evet, Cornel West'i Democracy Now!'da da çeşitli defalarda görme Evet, fırsatımız da orada olmuştu. biraz daha fazla yer alıyor Cornel West, evet. Yani şeyden bahsedelim, bir de çok ilginç bir yazı çıktı Jason Stanley'in Democracy şeyde Guardian'da gördüğümüz bir yazısı. Jason Stanley, faşistler neden üniversitelerden nefret eder diye bir ilginç Evet, ilginç. bir inceleme yayınlamış. Yani otoriter ve otoriter rejimler ve otoriterliğe eğilim gösteren rejimler, siyasi şeyler, üniversitelerin bütün toplumlarda en önemli eleştiri ve muhalefet yerleri olduğunu gayet iyi bilmekteler. Ona doğru, onun için de çok ciddi şeyler yapıyorlar diyor. Her yerde, Bangladeş'te Şeyh Hasina da onu yaptı. Giderek böyle artan bir şekilde sonradan çekilmek zorunda kaldı. Pakistan'da da bir kabus yaşanıyor. Bütün otokratik rejimlerin kabusu. O da üniversiteler artık temel eleştiri ve muhalefet yeri olduğu ortaya çıkıyor. Yani faşizm kömür madeninde ki Kanarya üniversitelere yapılan saldırılardır demiş. Hindistan'da Narendra Modi'nin otokrat Hindu nasyonalisti başbakanı 2014'ten beri iktidarda, Hindistan'ın en seçkin üniversitelerine Hindistan karşıtı diye saldırıyor. Aynı şekilde Macaristan'ın otokrat başbakanı Viktor Orban da politik kampanyasını Orta Avrupa Üniversitesi Budapeşte'te de ona saldırıyla ve kapatmakla başladı, işe yönetti diyor. Aynı şekilde Ron DeSantis mesela Florida'da cumhuriyetçi vali, o da kendisi de Yale Üniversitesi ve Harvard Hukuk Fakültesi mezunu olmasına rağmen otokrat ve başka çok ağır şekilde kısıtlamalar getiriyor üniversitelerdeki gösterilere vesaire. Yani sonuç olarak ana merkez olarak üniversiteleri alıyorlar. DeSantis de aldı diyor. İşte başka örnekler de veriyor ama en önemlisi tabii işte 2023'ün sonbaharında İsrail'in Hamas'ın terörist saldırısına karşı İsrail'in başlattığı müthiş intikam saldırısında anti soykırım gösterileri Amerikan üniversitelerinde başladığında giderek artan bir baskıya tabi oluyorlar diyor ve Jason Stanley bu yazının yazarı. Hem kitabı var, faşistler geçmişi nasıl, geleceği kontrol etmek için geçmişi nasıl yeniden yazıyorlar diye bir kitabı var. Tarihin yeniden yazılması, silinmesi diye. Kendisi ayrıca Yale Üniversitesi'nde felsefe profesörü, Jacob Yurovsky profesörü diye adlandırılıyor kürsüsünden. Benim de dikkatimi çekti bu yazı. Hemen böyle şeyi aradım. Hangi ülkeler, işte Pakistan, Hindistan, Macaristan vesaire birçok ülkeye değiniyor. Acaba Türkiye var mıdır diye baktım. Çünkü Türkiye'de de barış akademisyenleri binlerce kişi üniversiteden, akademiden atılmışlardı. Yani üniversitelere yönelik en ciddi kıyımlardan bir tanesi herhalde dünyadaki. Ardından üniversiteler böyle öğrenciler açısından eylem yapılamaz bir yer haline geldi. Hem polisin sürekli olarak çevik kuvvetinin içeriye alınıyor olması, rektörlerin zaten atanıyor olması, onların da çevik kuvveti her bir öğrenci eyleminde çağırıyor olması, politik etkinliklerin, kulüplerin vesairenin toplanamıyor olması gibi üniversitelere çok ciddi bir baskı Türkiye'de de yaşanıyor. Bir tek bu yazıda zaman zaman faşist, zaman zaman otoriter rejimler denmiş. Bu çok ikisi arasındaki farkı bilmiyorum. Herhalde kitabında daha net bir şekilde anlatmıştır ama yazıda yer vermiyor çok bu. Ne oluyor da Yani faşist, ne oluyor da otoriter diyor. Tam belli olmuyor bu yazıda. Evet, Murat Sevinç de Diken Gazetesi'nde KHK'lıların ekonomik krizi diye bir kez daha senin de biraz önce sözünü ettiğin meseleleri bir kez daha dikkati çeken bir yazı vardı. Yani ekonomik krizden başka türlü etkilenen bir topluluğun KHK'lıların geçim derdini bir kez daha hatırlatmak istiyorum diyor. Yani çok ne kadar vahim, neden ve kime yazıyorum bu satırları, faydası nedir? Üniversitelerden umut var mı? Yok. Diğer kamu kurumlarından umut var mı? Yok. Siyasetçilerin, basının ve kamuoyunun tırnak içinde çoğunluğundan umut var mı? Yok diyor. Ama yine de başa gelebilecek en vahim şeylerden biri unutulmak, yok sayılmak olduğundan, düzenli aralıklarla yazmaktan, boşluğa yazmaktan, aynı sözcükleri bir kez daha yinelemekten yanayım diyor. Böyle bitirmiş, sivil ölüme mahkum edilmişti. Yani sayısız dertle boğuşan bu ülkedeki sorunlardan biri de işini yapması engellenen, başka iş bulması güçleştirilen, ailesiyle birlikte sivil ölüme mahkum edilmeye çalışılan, ekonomik krizde ayakta durmaya çalışan insanların varlığı, KHK'lılar var, görmek istemeseniz de var demişti. Ondan da bahsedilmişti. Evet, şimdi bu bitirirken bir de bildiri var, ondan da bahsetmeliyiz. Ben ona geçmeden önce minik bir, hazır Filistin meselesindeyiz diye bir duyurudan bahsedeyim. Bu özgürlük filosu var bilindiği üzere. Aylardan beri Türkiye limanlarında tutuluyorlar. Denize açılmaları engelleniyor. Yani Gazze'ye insani yardım taşımaya gönüllü olan bir özgürlük filosu, adına özgürlük filosu denilen bir filoydu. Hala izin verilmemiş olmasına karşı Haydarpaşa limanın önünde özgürlük nöbeti başlatıldı. Dün akşam saatlerinden itibaren şu anda işte sosyal medyadan Mavi Marmara hesabı adı altında paylaşım yapıyorlar. Özgürlük nöbetinin 40. saati. Vicdan gemisine, özgürlük geminin adını böyle koymuşlar. Vicdan gemisi diyorlar. Gazze'ye gitmesine Türkiye hükümetinin izin vermesi için sürekli bir nöbete başlamış durumda Gazze ile dayanışan gruplar. Evet, bir de uzun zamandan beri sözü edilmekte olan Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ın maruz kaldığı durumla ilgili olarak 32 sivil toplum kuruluşu, platform ve 715 bireyin imzaladığı bir metin vardı. İmzaları tabii okumamıza, tekrarlamamıza imkan yok. Gerek kuruluşların, gerekse de 700'den fazla bireyin. Ama metni şöylece kısaca hemen aktaralım. Milyonlarca kişinin katıldığı gezi direnişi gerekçe gösterilerek hukuksuz biçimde hapiste tutulan Tayfun Kahraman'ın bu yetmiyormuş gibi ceza infazı ile ilgili yasa ve yönetmelikler çiğnenerek 6 saat boyunca kan dolaşımı engellenecek şekilde kelepçeli tutulması uygulanmakta olan özel infaz rejimine çarpıcı bir örnek oluşturdu. Son olarak şair İlhan Sami Çomak konusunda olduğu gibi paralel bir mahkeme gibi çalışan yasal dayanağı bulunmayan izleme kurulları tarafından keyfi biçimde tahliyeler erteleniyor, tutuklu ve hükümlülerin anayasa ve yasa güvencesindeki sağlık haklarını kullanmaları engelleniyor, yine yasa güvencesinde olan onurlarını ve beden bütünlüklerini koruma hakları sistemli bir biçimde çiğneniyor diyor. Ve aşağıda imzası bulunan sivil kuruluşlar ve bireyler olarak Tayfun Kahraman'ın uğradığı hak ihlaliyle ilgili soruşturma başlatılmasını, yasaları çiğneyerek ceza infazını sistemli bir zulüm mekanizmasına dönüştüren sorumluların yargılanmasını, izleme kurullarının iptal edilmesi için yargıyı göreve, demokratik kamuoyunu bu insanlık dışı uygulamalara karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz diye bir bildiri. Biz de onu aktardık. 6 Eylül 2024. Şimdi ara. Açık Gazete. Burcu Biçer'le Spor Gündemi. Günaydın Burcu, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydınlar, nasılsınız? İyiyiz, mümkün olduğu oranda iyi olmaya çalışıyoruz tıpkı senin gibi. Evet. Evet, şimdi evet. Bugün paralimpik oyunlardan bahsedeceğiz değil mi? Evet. Diye de bizim de programımızda söz ediliyor. Evet, bu hafta bir program yapıldı Açık Radyo'da. Dinleyemedim ama gördüm tanıtımlarda. Paralimpik oyunlar aslında Türkiye'nin geride bıraktığı işte Paris 2024 yaz olimpiyatları olarak geçen müsabakalar dışında nasıl başarılı olduğuna dair bir şey program yapacağız bugün. Kısaca bir paralimpik oyunlardan bahsedeyim. Türkiye ne durumdaydı? Bu sene nasıl bir duruma geldi? Bunlardan bahsedip öne çıkan konulara değineceğim. Paralimpik oyunlarda Türkiye toplam madalya sayısını 20'ye yükseltti ve en iyi performansını imza attı. Daha önce Tokyo 2020'de 15 madalya ile 15 madalya almıştı Türkiye. Oyunların bitmesine de şurada birkaç gün kaldı, 3 gün kaldı. Madalya sayımız 20'de. Türkiye şu ana kadar 3 altın, 10 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Paralimpik oyunlar ne demek? Kısaca bir ondan bahsedeyim. İşte çeşitli engelleri olan, engel gruplarının olan sporcuların katıldığı çok sporlu bir etkinlik. İşte paralimpik kelimesi ve işte engelli anlamına gelen işte paralyze ve olimpik kelimelerinin yan yana gelmesiyle, birleşmesiyle paralimpik kelimesi ortaya çıkıyor. Ve bunu da olimpiyatlardan sonra, yaz olimpiyatları dediğimiz olimpiyatlardan sonra bir iki hafta arayla düzenlenen bir organizasyona dönüyor. Engelli sporcuların olimpiyat sporcuları gibi eşit şartlarda yarışmasını aslında imkan sağlıyor. İşte paralimpik oyunların ilki de 1960'ta aslında çok da yeni sayılabilecek diyebilir miyiz 60'lı yılları Ömer Bey? Bence çok da evet, uzak. Evet tabii. Yepyeni. Olmayan bir tarih yani. Modern olimpiyatların geçmişini düşünürsek İtalya'nın başkentinde ilk kez düzenleniyor Roma'da. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin anlaşmasıyla olimpiyatların hemen ardından aynı şehirde paralimpik oyunların da düzenlenmesine karar veriliyor. İşte 53 ülkeden 57 sporcu katılarak 8 branşta ilk olimpiyatlarda, ilk paralimpik oyunlarda mücadele başlıyor. Türkiye ise ilk kez 1992 yılında Barcelona'da katılım sağlıyor. bu Paralimpik oyunlara. Ve şu an 2024 yılında aslında kötü geçen bir olimpiyat diye adlandırılan bahsettiğimiz Paris 2024'ten sonra aslında Paralimpik oyunlarda milli sporcuların başarısı ön plana çıktı. Madalya sayısı bakımından Türkiye şu anda en iyi Paralimpik oyunlarını geçiriyor ve daha da 3 gün var. Tokyo 2020'de 42. sırada tamamladı Türkiye Paralimpik oyunları ve şu anda 25. sırada yer alıyor. Bu basamak yani iki altın madalya daha kazanırsa herhalde bu basamak sayısı da değişir diye düşünüyorum. Burada tabii Amerika Birleşik Devletleri ve Çin olimpiyatlarda spor organizasyonlarında hep dominasyonunu gösterdiği için kısacık ondan da bahsetmek lazım. Paralimpik oyunlarda madalya tablosunda ilk sırayı 71 altın madalya ile Çin yer alıyor. Olimpiyatlarda Amerika Birleşik Devletleri ilk sıradaydı. O yüzden Çin'in ilk sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Milli sporcular açısından ne oldu aslında? Kısa kısa öne çıkan sporculara değinmek istiyorum. Bir de dünya rekoru kırıldı. Aysel Önder, milli paraatlet Aysel Önder 400 metre elemelerinde 54,96 ile dünya rekorunu kırdı. Şimdi dünya rekorunun sahibi Aysel Önder. Aysel Önder 2005 doğumlu genç bir sporcu. Kadınlar 400 metrede de dünya rekorunu kırdı ve finale yükseldi. Finalde de gümüş madalya kazandı milli sporcu. Daha önceki dünya rekorundan kısacık bir bahsetmek gerek. 55,07'ymiş daha önceki dünya rekoru ve Hindistan'dan Debhi Jevanjai diye bir sporcu kırmış. Paralimpik rekoru ise 55,18'miş. Onu da ABD'li Brianna Clark kırmış. Daha sonra Öznür Cüre girdiğinden yani bahsetmek gerekiyor. Kadınlar Makaralya'yı da o da gerçekten Paralimpik oyunlarında Türkiye adına öne çıkmış bir sporcu oldu. Kendisi İranlı rakibi Fateme Hemmati'yi 144-141'lik skorla mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye'de paraokçulukta 16 yıl sonra altın madalya getirdi, Öznur Cüre girdi. Daha önce Tokyo 2020'de Makaralı Yay Karışıklıklar'da Bülent Korkmaz'da gümüş madalya kazandı kendisi. O yüzden geçmişi de aslında madalyalı ve başarılarla dolu bir sporcu. 4 Avrupa şampiyonu, 2 dünya şampiyonluğu olan bir milli okçu Öznur. Paralimpik şampiyonu olarak da tarihe geçmiş bulunuyor bu galibiyetle. O yüzden kendisine değinmeden geçemezdik. Paris'teki ilk altın madalya da Tekvando'dan Mahmut Boztepe'den geldi. Tekvando alanında yani böyle sürekli Paris 2024'ten örnek vererek bir kıyaslama yani bir kıyaslama değil ama aslında burada şöyle bir tablo çıkarmaya özen gösteriyorum. Tekvando yani Paris 2024'te Tekvando'da çok büyük bir beklenti vardı ama çok fazla yerine gelmedi. Paralimpik oyunlarında ise Tekvando'da gerçekten iyi bir mücadele verildi. Mahmut Öztepe ilk madalyayı alan sporcu oldu. Daha sonra Meryem Betül Çavdar bronz madalya maçında Meksikalı rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Burada şöyle bir detay var. Betül Çavdar'a madalyasını tekten verdi. Tekten de dövüş sporlarında önemli bir isim. Aynı zamanda kendisi ünlü bir oyuncu. Betül Çavdar da madalyayı aldığını şöyle duyurdu. Madalyayı çekicenden almak mı yaşandı, bu da yaşandı diye gerçekten bu mutlu anları sosyal medyasında paylaştı ve Paralimpik oyunlara ikonik bir an olarak yer aldı. Golbol. Tabii bir şey demedim. Gol boyu, evet ben de onu Evet. soracaktım. Bu yeni Evet. son Dün yani akşam oldu. dün Evet. akşam olan bir geç haber. Evet. Şimdi A milli kadın. Ne demek Bir şey mi gol ekleyecek misin? boy? Golbol şöyle ilk önce golboldan bahsedeyim. Yalnızca tamamen kör olan veya görme engeli bulunan sporcular tarafından oynanan görme yetisi olmayan oyuncular arasında bir yarışma şekli. Bu Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yönetiliyor ve Paralimpik Spor Programı'nda ilk kez 1976 yılında dahil oluyor. Bizim golbol takımımız, yani Türkiye'nin golbol takımı aslında çok başarılı bir takım. Uluslararası düzeyde de Türkiye'de de uzun zamandır çok fazla başarılı organizasyonda yer aldı. Paralimpik oyunlarda da İsrail'i 8-3'lük skorla mağlup etti ve üst üste 3. kez altın madalya kazandı bu organizasyonda. Şimdi burada 2016'dan bu yana gelen bir süreç var. Bu kısacık bir bundan bahsetmek istiyorum. Burada aslında golbol takımı paralimpik oyunlara favori olarak katılıyor ve bu tarihten itibaren de hep favori olarak gidiyor bu organizasyonlara. Türkiye'nin takım sporlarında tarihindeki ilk olimpiyat şampiyonluğunu getiriyor. Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı 2016'da Rio'da. Görme Engelliler Futbol Federasyonu'na bağlı olan bir branş olduğu için burada aslında nasıl bir altyapı kuruluyor, bu sporcular nasıl seçiliyor, bu şampiyonluk nasıl sürdürülebilir hale getiriyor, onun tablosu çok güzel çıkarıldı bu 2016'dan itibaren. 2008'den itibaren görme engellilerin okuduğu okullar taranarak bulunan oyuncular oldukça genç yaştan itibaren bu sporun kamp dönemlerine giriyor. Ve bu şekilde artık başarı sağlanmaya başlıyor. İşte bu atılan adımlar 2012'de organizasyona, yani olimpiyatlara katılmayı çok kıl payı kaçırsa da Avrupa şampiyonluğu geliyor, dünya ikinciliği gibi başarılar elde ediliyor. İşte bu da 2016'da aslında olimpiyatlara ve olimpiyatlarda dominasyon sağlayacak bir takım olduğunun habercisi oluyor golbol takımı açısından. Ve 2000, işte az önce söylediğim gibi 2016'dan beri de takım sporları açısından hep favori olarak giden bir takım golbol takımı. O yüzden büyük bir başarı. Medyada da gerçekten bu başarılarla beraber çok fazla yer alan, başarılarına her medyada yer verilen, genelde şey oluyor, böyle şeyler biraz, yani görmezden geliniyor demeyeyim de biraz arka planda kalıyor, ama kızların golbol takımının başarısıyla beraber bunun ilgisinin de arttığını görebiliyorum bu durumda. O yüzden tebrik ediyoruz kendisini. Medyada da bu şekilde yer almaları bence oldukça önemli. Çünkü paralimpik oyunlar birazcık şeyin sonunda, programın sonunda ondan da bahsetmek gerekiyor. Olimpiyat ve bir 2020 şey Euro 2024 de aslında bu sene yaşandı. Olimpiyat Paris 2024'te medyanın ilgisinin olduğu, izleyicinin çok fazla ilgisinin olduğu, her yerde reklamlarının döndüğü, pazarlanan bir organizasyon, iki organizasyondan sonra paralimpik oyunlar birazcık arka plana kaldı diyebiliriz açıkçası. O yüzden bu hem artısı olan bir şey, hem eksisi olan bir şey. Artısını birazdan değineceğim. Oraya geçmeden önce Serkan Yıldırım, görme engelli sporcu, atlet Serkan Yıldırım'dan bahsetmek gerekiyor. Kendisi erkekler 100 metre yarışında şampiyon oldu, altın madalya kazandı geçtiğimiz günlerde. Ama şöyle bir şey yaşandı burada. Madalyayı aldıktan sonra İran Federasyonu'nun yaptığı itiraz sebebiyle Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı. Şimdi burada bir karışıklık var. Daha önce Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Paraatletizm Federasyonu'nun sınıflandırma durumunu inceleme altına alması kararına Alman Mahkemesi de itiraz ederek Serkan Yıldırım'a Paris 2024'te mücadele hakkını kazandırmıştı. Yani burada Serkan Yıldırım'ın hangi kategoride ya da nerede yarışacağıyla ilgili karışıklık olimpiyattan önce vardı, ama bu hukuki yoldan çözüldü. Zaten federasyonun, Türk Paralimpik Federasyonu yaptığı açıklamada da bu şekilde anlatılıyor durum. Serkan Yıldırım için yarışmaya uygun değil yönünde üst mahkemede bir karar çıkıyor. Bu altın madalyayı kazandıktan sonra, yani İran Federasyonu yaptığı itirazdan sonra çıkıyor bu karar. Halbuki Serkan Yıldırım buraya mahkeme, yani o incelenen, inceleme altında olan ve kararın yarışması uygundur şekilde çıkması dahilinde Paralimpik oyunlara, oyunlarda yarışma hakkı kazandı. Ama daha sonra bu altın madalyadan sonra yapılan itirazla ilgili de tekrar bir süreç yaşandı. Açıklamaya biraz değinmek gerekiyor. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin Serkan Yıldırım hakkında yaptığı açıklamada şunlar söyleniyor. Mayıs 2024'te Japonya'nın Kobe kentinde düzenlenen Dünya Paraatletizm Şampiyonası'nda 100 metrede şampiyona rekoru, 400 metrede ise dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı Serkan Yıldırım. Haziran ayında ise Uluslararası Paralimpik Komitesi'ne bağlı Dünya Paraatletizm Federasyonu'nun başlattığı süreç ile sporcumuzun onaylanmış sınıflandırması tekrar incelemeye altına alındı. Durumun inceleniyor olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik oyunlarında yarışmayacağı bilgisi verilmişti. Ama daha sonra Türkiye Milli Paralimpik Komitesi olarak Almanya yasalarına tabi olan, yine aynı şekilde Paralimpik Komitesi'ne, Para Atletizm Federasyonu'na ve IPC'ye karşı Almanya Mahkemesi'nde açtığımız davadan Serkan Yıldırım'ın Paris 2024'te yarıştırılması yönünde karar çıkartmayı başarmış ve sporcunun Paris 2024'te 100 metrede altın madalya ile bu hukuki zaferi taçlandırmıştı diye bir açıklaması var. Şimdi Evet, burada burada şeyde ben de şeyi sorayım. Bu arada milli atlet Serkan Yıldırım aslında İran evet, İran ülkesi asıllı. doğumlu. İran asıllı. İran Evet. Azeri. Evet, yani gazete Oksijen'de Serkan Yıldırım'ın Paris 2024 Paralimpik Oyunlarında kazandığı altın madalyanın IPC'nin yani Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin itirazı Komitesi. sonucu üst mahkeme kararıyla geri alındı diyor. Şimdi Türkiye'de bir açıklama yapıyor. Peki bu başı neden yargıya takıldı ve süreç nasıl işleyecek diye incelemeler yapılmaya başlamış. Çok anlaşılır gibi gelmedi bana yapılan Evet. açıklama. Görme Evet. engeliyle mi ilgili bir şey var? Yani Evet. yapılan itiraz görme engelinin seviyesiyle ilgili diye Evet. var. Ne Çünkü demek daha, bu? yani Paralimpik oyunlarda engellerin de bir seviyesi olduğu için Serkan Yıldırım'ın seviyesinin uygun olmadığına dair bir itirazda bulunuyor. Ama bu hukuki yoldan ispatlanmış bir süreç. Yani bu ispatlanarak o Paralimpik oyunlara, 2024 Paralimpik oyunlara Serkan Yıldırım katılıyor. Daha sonra tekrar itiraz edildiğinde bunlar hep hukuki süreçler olduğu için şu anda da mesela ondan önce de bir hukuki süreç vardı. Bir işte bir üst mahkemeye taşındı. Yarışmaya uygun değil diye karar verildi. Ama daha sonra inceleme karar verildiğinde daha önceki süreçte de itiraz edilmişti ve daha sonra uygun olduğuna karar verildi. Şu an tekrar itiraz edildi. Altın madalyası elinden alındı. Ve yine bir inceleme sürecinden geçecek. Yani burada aslında sürece bakacağız Ömer Bey. Çünkü gerçekten hem paralimpik oyunlar açısından hem de milli sporcunun yaşadığı madalyanın elinden alınması hem yasal haklar açısından bir süreci gösterecek bizde, hem de sporcunun hak ettiği madalyayı nasıl geri alabildiğinize dair soru işaretleri oluşturacak. Evet, bu En azından sakatlık konusunda da bir yani başka bir anlaşılamayan bir nokta da en azından benim açımdan var. Yani daha önce de itiraz yapan ülke İran, Serkan İran doğumlu Türk Azerisi diyor. Türk Azerisi ne demek? Daha önce bu mesafede Londra 2012 dahil İran adına yarışmış. 2016'da sporu bırakmış, sonra 2022'de Türkiye adına yeniden spora başlamış. Ve yani Tokyo 2020 olimpiyatları öncesi İran'dan iki kişi Türkiye adına yarışacak olmuş. Ama İran itirazıyla bu iki oyuncu Tokyo'ya da katılamamış sporcu. Yani böyle bir karışık, son derece karmaşık bir durum var yani. Gerçekten o karmaşıklık şu anki tabloda açıkçası çok aydınlatılmış değil. Sadece sporcuyu destekledikleri yani Türk Paralimpik Federasyonu bu hukuki süreçte sporcunun yanında olduğuna dair bir açıklama yapıyor. Ve aslında burada mahkemenin vereceği karara bakacağız. Umarım sporcunun istediği ve onu edecek şekilde sonuçlanır bu hukuki süreç. Yani şimdiye kadar bir asılsızlık ya da ne bileyim kafaları karıştıran bir durum olduysa da Paris 2024'ten önceki mahkemede nasıl bir karar verildi? Bunların sorgulanması gerekiyor gibi. Net olmayan bu süreçte öğreneceğimiz detaylar var burada. O yüzden Paralimpik oyunlarda da bir altın madalya çok sevindiren bir meseleydi. Ama bu şekilde geri alındı. Umarım Türkiye'nin lehine sonuçlanır madalya bakımından en azından. Şimdi Bir de Paralimpik şeyi sormak istiyorum. Ben şimdi Sakat Muhabbet programında da Abdullah Gümüşbaş'la yapılmış ilginç, önemli bir sohbet vardı. Türkiye'de paralimpik sporcu olmak başlığıyla da internet sitemizde de yer aldı. Orada bir de oturarak voleybol diye çok ilginç bir daldan bahsediyor etraflıca. Anlaşılıyor. Oturarak bayağı ciddi bir spor dalı olarak oturarak voleybolu doğrusu çok fazla bilinen bir şey olmadığını söylemeliyim. Yani Orada ne şimdi oldu? Bir sonuç alabildi mi Türkiye ya da kim kazandı oturarak voleybolu, bir bilgi var mı? Yok, yani oturarak voleybolda Türkiye temsilcisi yok diyebiliyorum. Ama ilginç bir spor ve hani bu paralimpik oyunlarda sporcuların engelli olması tabii engel sporlar yapıldığı için sporların bir şekilde engelli insanlara uyarlanması ve kuralların ona göre düzenlenmesi var. Türkiye'de oturarak voleybol temsilcimiz olduğunu görmedim, okumadım yani Ben de şeylerde. ya programı şu dinleyip biraz bakınca da tam kavrayamadım. Onun için de sormak istedim. Yani Paralimpik oyunları takip ettiğinizde her biri gerçekten çok fazla bunun tam olarak nasıl olabilir? Mesela para bisiklet diye bir şey de var. Engelli bir sporcunun bisiklet sürmesi aslında çok da yapılan bir şey değil, kafanızda kolay canlandırabileceğiniz bir şey değil ama artık spor teknolojisi ve bu teknik ekiplerin bu anlamda da geliştiğini gösteriyor bize. Ve sporculara, engelli insanların daha çok spora katılımı, kendilerini en azından orada gösterebilmeleri, hayatlarını en azından daha rahat şekilde sürdürebilmesi açısından çok kıymetli şeyler aslında. Bunun hem de uluslararası düzeyde bir organizasyona dönmesi. Mesela paradans sporu diye bir şey var. Paris 2024'te dansın spor olup olmaması üzerine çok fazla tartışma çıkmıştı. Ama ben paradans sporunu izlediğimde tam da bir sporcuya uygun bir etkinlik, bir spor olduğuna dair hiçbir soru işareti kalmadı aklımda. Çünkü burada bedensel bir performans sergiliyorsunuz. Hepsinde işte oturarak voleybolda da, parabadminton'da da, halterde de, judoda da bedensel bir performans sergiliyorsunuz ve bu performansın bedeninizde bir engelin sekteye uğratmadığı sonucuna varıyorsunuz. O yüzden keşke daha fazla konuşulsa ve yer alsa insanların bu engeller içerisinde neler yapabildiğini görse diye daha çok insana ulaşsa diye düşündüm bu süreçte. O yüzden hem bu programda yer vermek istedim, hem de bu başarı bir noktada diğer organizasyonla Paris 2024 ile kıyaslandığında neden bu kadar çok daha yani kolay tırnak içinde söylüyorum, daha fazla madalya kazanıldı, çok fazla beklenti içerisinde değildi milli sporcular açısından, ama şu anda tablonun çok iyi bir yerindeyiz ve şu 3 gün içerisinde de birkaç madalya geleceğini tahmin ediyorum. Çünkü bir medya baskısı yok. Paris 2024'te Alp Ulagay'la da konuşmuştuk. Bir medya baskısı vardı sporcuların üzerinde. Paralimpik sporlarda bir medya baskısı yok. Sürekli ne olacak ne bitecek diye konuşan bir medya yok. Twitter'da şu anda öyle bir gündem yok çok fazla. Çok özel ilgilenen sayfalar ya da ajanslar dışında. O yüzden bu baskının olmamasının da bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden program başında şey dedim. İyi tarafı budur. Baskının medya tarafından bir baskı oluşmaması sporcuların performansını olumlu yönde etkiliyor ve madalyaların ya da sporcuların iyi bir performans sergilediği bir etkinliğe dönüşüyor bu. En azından uluslararası düzeyde. Kötü tarafı ise biraz daha görmezden gelinen, işte engelli haklarını aslında bu süreçte çok daha konuşulabilecek bir ortam yaratılabilecekken bu fırsatların kaçırılması gibi gibi Evet. şeyler söyleyebiliriz. Evet, gene de çok konuşulmayan, medyada çok fazla yer almayan, oysa bayağı ciddi bir uğraşın da verildiği Evet. açıkça görülen bir alandan konuşulmasına imkan verdiği için sakatları, özellikle sakat haklarını çok önemli görülebilir. Hem yani bu kamuya da çok pozitif yansıyan bir şey olur. Hem de sakat haklarının, engelli haklarının nasıl bir bu insanların engelli bedenlerini spor yapmaya, dans etmeye müsaitliğinin ve onları yaşadığı ayrımcılığa dair bize bir şeyler gösteren çok uygun bir ortam olmasına rağmen birazcık geri planda kalmış, ama önümüzdeki süreçlerde 2028'de bir sonraki olimpiyatlarda daha görünür olacağını umut edelim diyelim. Evet. Ve böylece de bitiriyoruz herhalde. Evet, benim başka diyeceğim bir şey yok açıkçası. Çok teşekkür ederiz Ben Burcu. teşekkür ederim. İyi hafta sonları herkese. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Burcu Biterle Spor Gündemi. Evet, spor gündeminin de arkasından programı da bitireceğiz ama son zamanlarda sık sık yapmaya çalıştığımız gibi elimizde kalan bazı haberlerden önemli bir iki tanesini daha söylemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çok uzun bir sürecin sonunda sağcı bir politikacı Michel Barnier'i başbakan olarak tayin ettiği ve böylece aslında ortanın Bütün solu var demokratik teamülleri yok saymış oldu yani. tamamen yok saymış oldu. Evet, rejim tehlikesinin de rejimin tehlikede olduğunu söyleyen Cengiz Aktar'a da hak verdirir nitelikteydi son değerlendirmesinde. Çünkü yani büyük eleştiri almış. Yani şimdiye kadar hiç görülmemiş Fransa'da aktif bir, yani son parlamento seçimlerinin ardından 7 Temmuz'da eski başbakanın da 16 Haziran'da 16 Temmuz'da istifasından sonra bir türlü seçilemiyordu. Sonuçta solcuların da birleşip bir şey düzenlemesi, bir durumu değiştirecek bir hamle yapabilmesi mümkündü. Ama buna karşılık Macron müdahale etti. Hiç etkisi olmadığı halde ve çoğunluğun değil, beklenmedik bir şekilde sağ kanat bir kişiyi Fransız, hatta şey diye de eleştiriler var. Edward Carver yazmış Common Dreams'de Fransız seçmenlerine sırtını dönerek sağ kanat bir başbakanı seçti diye ağır eleştirilere de uğramış olduğu belirtiliyor. Kaos halinin devam edeceği gibi bir durum var. Bakalım. Evet, seçimler önemli değil demiş yani fiilen. Evet, bilen. Kimi seçerseniz seçin, başbakanı ben belirliyorum. Ben belirlerim demiş ve yetkisi olmadığı halde bu şekilde belirlemiş. Bunu herhalde önümüzdeki günlerde, programlarda... Galiba yetkisi var Ömer Bey bu arada. Yani anayasal anlamında. Ama bir teamül denir ya yani demokrasilerde. Evet. Yani buna aykırı davranıyor. Daha önce pek gerçekleşmemiş olan bir durum bu. Seçim sonuçlarını saymayıp çünkü... Yani başbakan atamazsınız normal koşullarda ama evet, öyle ta 1958'den bu yana görülmüş şey değildi bu. Evet. Bakalım. Peki ben de bunu söyleyeceğim. Bir çağrımız daha var ve öylece bitiriyoruz bugünkü programı. Evet, bir kez daha hatırlatalım. Yaşatacağız platformunun katliam yasası diye de bilinen sokak hayvanlarının yönelik yasanın geri çekilmesi, iptal edilmesi talebiyle bir basın açıklaması ve yürüyüş çağrısı var. 7 Eylül Cumartesi yani yarın saat 18'de akşam 6'da Kadıköy Süreyya Operası önünde bir araya geleceğini duyuruyor. Yaşatacağız platformu herkesi de davet ediyorlar. Bu katliam yasasını durdurmak ve hayvan haklarını anayasaya geçirmek talebiyle bir kez daha büyük kalabalıklarla yürüyoruz diye çağrıda bulunuyorlar. Evet, bu şekilde de programımızı da bitiriyoruz bu çağrıyla beraber. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.